χαλώσει αυτό το ατύχημα το τρομερό. Ήταν ο γιος μου μέσα στο τρένο Intercity από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ενώ στο κινητό του δεν απαντάει. Ναι, κυρία, καταλαβαίνω. Τι πρέπει να κάνω. Πόσα χρόνια δισεχτά μέσα σε μια ώρα βάσταξε σαν δάκρυτη μάνα Παναγιά. Πόσα βολιά σπήρανε γέμουσε μια ώρα ξερολιθιά. Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Είναι κανείς μέσα στο τρένο! Είτε άλλοι από το τρένο! Από εδώ ελάτε καλύτερα. Πάλι από εδώ, έλα, πάλι από εδώ. Ελάτε παιδιά, ελάτε. Όλοι, όλοι έξω η φωτιά, έλα έξω, όλοι. Είτε άλλοι από το τρένο! Υποκλεινόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Στην απόφαση ενός λαού, σήμερα 28 Φεβρουαρίου του 2025, στη λαϊκή δύναμη, στο ποτάμι οργής για το δίκαιο, για την τιμωρία, στα εκατομμύρια των Ελλήνων, αυτά τόσα είναι. Δεν υπήρχε πόλη που δεν έχει γεμίσει και είναι ακόμη γεμάτες πλατείες, δρόμοι, τα πάντα. Σε όλους αυτούς που δεν έχουν πιστέψει τίποτα από όλα αυτά που λέγονται δύο χρόνια τώρα από αρμόδιους κυβερνητικούς και θεσμικούς παράγοντες και κατέκλυσαν τους δρόμους για να ζητήσουν το αυτονόητο, τιμωρία ενόχων, όσο ψηλά και να φτάσει ψηλά, για να δικαιωθούν οι ψυχές των ανθρώπων που έφυγαν τόσο άδικα. Δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε που κράτος και εταιρείες δολοφόνησαν ανθρώπους στα Τέμπη, 57 ανθρώπους. Δεν ήταν η κακιά η ώρα, όπως τότε μας λέγανε. Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα σε έναν τόπο που αξία έχει το κέρδος της εταιρείας από ό,τι απεδείχθη και όχι ανθρώπινη ζωή. Σε έναν τόπο που το παιδί δεν έφτασε ποτέ. Σε έναν τόπο που όλα κατεβαίνουν στην ίδια ράγα τυχαία και πάνε και όπου βγει, όπως είχαμε μάθει τότε. Σε έναν τόπο που η ζωή και τα όνειρα των φοιτητών εξαρτώνται από το δάχτυλο ενός άσχετου και μπλεγμένου με στον πανικό σταθμάρχη. Σε έναν τόπο που η δικαιοσύνη συνεχώς εκτροχιάζεται και η τιμωρία είναι το ζητούμενο. 57 άνθρωποι, περισσότεροι νέα παιδιά, φοιτητές, μπήκαν ανυποψίαστοι στα βαγόνια του θανάτου, σε αυτά τα φέρετρα της Hellenic Train, της ιδιωτικής εταιρείας που ήρθε εδώ για να εξυγχρονίσει το σιδηρόδρομο και δεν έφτασαν ποτέ, δεν έστειλαν ποτέ. Και μία παραγγελιά θα ήθελα να κάνω για την κυρία Καρισιανού, η οποία αυτή θα έπρεπε να είχαμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας και όχι αυτά τα σχάματα και αυτά τα καθάρματα που έχουν καταντήσει την Ελλάδα έτσι όπως την έχουν καταντήσει και δεν μπορούμε καν να ζήσουμε. Θα ήθελα να τις αφιερώσω και κατ' επέκταση και στους υπόλοιπους γονείς της τραγωδίας των Τεμπών το τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη, το «Πόσα χρόνια δίσεκτα». Αγαπημένο μου παιδί, δύο χρόνια πέρασαν από εκείνη τη μαύρη νύχτα. Μαρθούλα μου. Όλη σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για σένα. Για σένα κορίτσι μου και για όσους δεν φτάσατε ποτέ. Σαν σήμερα νιώσαμε ότι πεθάναμε μαζί σας. Στις 28 Φλεβάρι του 23 ξημέρωσε για 57 οικογένειες αλλά και για τις οικογένειες σε όλη την Ελλάδα η μέρα που συγκλώνησε και πάγωσε την ύπαρξή μας. Για όσους από εμάς είχαμε τα παιδιά μας και τους αγαπημένους μας στο τρένο ένα μέρος της ψυχής μας παραμένει μαζί τους και δεν θα επιστρέψει ποτέ. Μέσα στα ερυπία στέκει σαν αηδόνα το κατά μεσήμερο και θρηνό. Φτάσαμε στη Λάρισα, κατέβηκα μερικοί επιβάτες, ξεκίνησε το τρένο, έκανε ένα κρακ-κρακ έξω από τη Λάρισα, δηλαδή μόλις ξεκίνησε, σαν να άλλαξε γραμμή. Και βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια αναστάτωση των υπαλλήλων του τρένου. μιλούσε δυνατά και έλεγε σήμερα ρε δεν δουλεύει τίποτα, λέει, και έχω ένα τρένο γεμάτο κόσμο. Ως που έρχεται η στιγμή στις 11:23 όπου νιώθουμε ένα απότομο φρενάρισμα και για μένα προσωπικά μαυρίζουν όλα. Πρώτα είδα την κοπέλα που καθόταν δίπλα μου να εκτοξεύεται. Χτυπούσε με το πρόσωπο στο διαχωριστικό τζάμι που υπάρχει και ξαναεπέστρεψε στη θέση της. Άνοιξα τα μάτια μου γιατί είχα μόνιμα κλειστά και αυτό που σκεφτόμουν ήταν ότι δεν θέλω να πεθάνω. Εγώ απλά θυμάμαι τους ήχους κυρίως. Δηλαδή θυμάμαι το σπάσιμο των τζαμιών, θυμάμαι τα ουρλιαχτά του κόσμου που φώναζε βοήθεια, βγάλτε μας, τι έγινε. Οπότε με τον μπαμ εμένα με πετάει ψηλά και με πετάει προς τη μεριά του κηλικίου και τη φωτιά, που σημαίνει ότι σηκώνοντας δεν βλέπω τίποτα. Η συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος έχει ολοκληρωθεί. Έφυγε ο κόσμος, η μεγαλειώδη συγκέντρωση, νομίζω πρωτοφανής και ιστορική. Αυτή τη στιγμή είναι οι 100 μπάχαλοι με τις μαύρες κουκούλες και παίζουν ένα παιχνίδι με τους άντρες των ΜΑΤ, κυνηγιώνται, ρίχνουν δακρυγόνα, ρίχνουν μολότοφ. Περίμεναν το τέλος για να μαυρώσουν όπως κάνουν συνήθως. Δεν καταφέρουν βεβαίως να μαυρώσουν. Η εικόνα είναι τόσο δυνατή της συγκέντρωσης πριν μια ώρα που ταξιδεύει παντού πια στον πλανήτη. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή είναι και οι συνάδελφοι εκεί. Αν γίνει κάτι, το μεταδίδουμε. Είμαστε ζωντανά σε μετάδοση. Οι δημοσιογράφοι δεν απεργούν και σωστά. Καλύπτουν και την καφρίλα τώρα, αλλά και τα μεγαλειώδη που συνέβησαν πριν λίγη ώρα. Ακούμε διηγήσεις επιζώντων από το έγκλημα. Υπάρχει φωτιά, καπνός και το μόνο που ακούς είναι τσιρίδες. Ακούς διαφορετικές φωνές που φωνάζουν βοήθεια. Προσπαθείς να αναπνεύσεις, γιατί κάθε εισπνοή σου καίει τα πάντα. Τσουζουν μάτια, τσουζουν ρουθούνια και είναι πνευμόνια, δεν είναι εύκολο. Και δεν ξέρεις τι να κάνεις, δεν ξέρεις αν πρέπει να σώσεις τον εαυτό σου, αν πρέπει να βοηθήσεις τους άλλους, αν μείνεις να βοηθήσεις, μήπως καείς κι εσύ εκεί. Ουσιαστικά στα δεξιά μας είχε μία τρύπα και του λέω πάμε από εδώ να βγούμε. Θυμάμαι ακούμπησα το χέρι μου για να σταθεροποιηθώ και κάηκα. Ήταν μια φωτιά που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου και αρχίσαμε να βλέπουμε κάτω γύρω-γύρω εκεί σε εκείνη την έκταση κοντά στο βαγόνι, το βαγόνι που ήταν το κηλικείο και στις μηχανές που συγκρούστηκαν, ανθρώπινα κορμιά, ανθρώπινα κομμάτια και εκείνα τα βαγόνια τα μπροστά να λιώνουν όπως λιώνει το βούτυρο μέσα σε μια κατσαρόλα, να λιώνουν κομμάτια από το τρένο. Μιλάμε για ένα σημείο που μπορεί να βρεις ό,τι ανθρώπινο μέλος θέλεις. Χέρια, πόδια, αυτιά, κομμάτια από κορμιά, κεφάλια. Είναι λες και το στήσανε για να το τραβήξουμε κάμερα πραγματικά. Κάποια ξημερώματα σε μακρύ τραπέζι θα έρθουν να καθίσουνε μάνες και παιδιά. Την Παρασκευή βγείτε στους δρόμους. Θα γίνει μια τεράστια διαδήλωση. Από κάπου ψηλά θα σας βλέπουν και τα παιδιά μου. Θα γαληνέψουν. Θα είναι περήφανα. Μέρα αναστάσιμη κι ο λαός τα παίζει. Τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά. Τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά. Θυμάμαι ότι όσο ήμασταν στο Πούλμαν με έπαιρνε η μαμά μου στα τηλέφωνο και με ρωτούσε ονόματα από παιδιά και τα φώναζα και δεν ήταν μέσα. Στα Πούλμαν που τους μετέφεραν μετά στα νοσοκομεία της Λάρισσας. Την εκπομπή σήμερα την κάνουμε μαζί με τους ακροατές. Έχουμε ζητήσει από την αρχή της εβδομάδας να κάνετε αιτήματα, παραγγελιές, αφιερώσεις όπως τις λέμε, οπότε το συνδιαμορφώνουμε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, μάνα μου, να είσαι καλά. Θέλω για την Παρασκευή να βάλεις λίγο από την ταινία Μάθε παιδί μου γράμματα. Εκεί που φώναξε στο δικαστήριο ο ηθοποιός την αλήθεια, ρε. Και να το βάλεις δύο φορές. Όσοι και να το βάλω και 52 να το βάλω, αλήθεια δεν μάθεις, αλλά θα το βάλω. Τι περιείχε το εμπορικό τρένο, δηλαδή η μεγάλη φωτιά είχε σχέση με την ουσία, με τα υλικά που μετέφερε? Καμία. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Σας ρωτώ να συγκαλύψουμε τι ακριβώς. Τι? Ότι υπήρχε δήθεν το τρένο μετέφερε ξυλόλιο εκρηκτικά. Την αλήθεια, ρε! Την αλήθεια! άνθρωπος που μας ματώνει κι αυτός ο αέρας που μας φαρμακώνει με μια σημαία μας έχει ντύσει μιας ξένης χώρας που έχει χρόνια σβήσει. Αυτός ο τόπος που έχει ανοίξει βαθιά πηγάδια και πικρά να πνίξει. Να κάνω και μια ανακοίνωση κλείνοντας ότι να κάνουμε και λίγο χιούμορ, η επιτροπή μας είναι και κάπως γουρλίδικη. Αυτός ο τόπος, αυτό το χώμα και πεθαμένους δε μας θέλει ακόμα. Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα. Ποιος είμαι ήρθα χωρίς ελπίδα με μια πατρίδα σαν τη νυχταρίδα. Προτιμώ να μιλάω ευθέως με τους πολιτικούς μου αντιπάλους παρά με τους γονείς, οι οποίοι έχουν σε ένα βαθμό το κατάλογιστο. Και κυματίζω σαν μια σημαία μπροστά στην Κυρκυκιά στον Οδυσσέα. Κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάθηκαν από εκεί, ναι, δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα. Αυτός ο τόπος που έχει ανοίξει βαθιά πηγάδια και μικρά να πνίξει. Σα λέω ένα μικρό αντίλογο. Είναι πιθανόν ο υπουργός να σκέφτηκε, είναι πιθανόν, ότι αν εγώ ως υπουργός μεταφορών βγω να πω ότι μπορώ να ασφάλει στα τρένα, αύριο δεν λειτουργούν στην Ελλάδα. Αυτός ο τόπος, αυτό το χώμα και πεθαμένους δε μας θέλει ακόμα. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας. Στην Ελλάδα, εμείς επί 20 μέρες συζητάμε αυτό. 20 μέρες. Μονοθεματικό. Σε σχέση με αυτό που συζητάμε, ναι. Ένα δυστύχημα, ναι, είναι μικρό. Αυτή την απάντηση που δίνει η Ελληνική Τέρνη δεν έχει τη δυνατότητα να την ελέγξει ο Πρωθυπουργός. Τη διαβιβάζει απλώς, τη μεταφέρει. Δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Ενώ είναι πεδίο μάχης στο Σύνταγμα, εμείς ακούμε εδώ όλους αυτούς που έχουν βυσοδομήσει στην κοινή λογική, στον ψυχισμό μας, το τελευταίο δίχρονο, κυρίως τον τελευταίο χρόνο και τον τελευταίο μήνα, πολύ περισσότερο, υπουργοί μας, οι οποίοι δεν σεβάστηκαν τίποτα, τον πόνο των συγγενών και ό,τι ιερότερο μπορεί να υπάρξει στην ανθρώπινη ζωή, οντότητα, τον ιερό πόνο της μάνας. Με πληγώνει γιατί σκότωσαν μια φορά τα παιδιά μας, όμως εμάς τις μανούλες μας σκοτώνουν κάθε μέρα με αυτά που ακούμε στη τηλεόραση. Πιστέψε με ότι πίσω από αυτές τις λέξεις που λένε τόσο εύκολα στη τηλεόραση, πληγώνουν τόσες μανούλες πίσω που χάσανε 20χρονα παιδιά. Που τους βάλανε μέσα σε ένα τρένο και τους πήραν σε λευκό φέρετρο και μπορεί κάποιοι δεν έβαλαν και τίποτα μέσα. Σε αυτά τα φέρετρα. Ούτε καν το αγκάλιαζαμε, ούτε καν το φιλήσαμε, ούτε καν το δώσαμε την τελευταία φιλή. Δεν μπορεί κανείς να μιλά για τα Τέμπη χωρίς να έρθει εδώ να νιώθει αυτό το χώμα, τι ήταν πριν 2 χρόνια. Τη κόλαση εδώ. Τις τάχτες που ήταν εδώ. Τη μερουδιά που δεν έφυγνε μετά από 3 μήνες, δεν έφυγνε καθόλου η μερουδιά σε αυτό. Το κορίτσι μου ήταν στο κηλικείο, το χειρότερο βαγόνι. Που είμαι σίγουρη και φώναζε η μαμά και εγώ δεν ήμουν εδώ, δεν μου δώσανε την ευκαιρία για να του κάνω, να του βοηθήσω. Κι όμως με τόσο ανθρώπινο βάλανε μπουλντόζες 4 η ώρα το πρωί, παιδιά τα είδαμε 4 το πρωί, και πήραν τα κόκαλα, το παιδί μας τα πήγαν, τα πετάξανε σαν χώμα, σαν να μην άξιζαν τίποτα. Πόσο κοστίζει ένα ανθρώπινη ζωή σε αυτή τη χώρα, πόσο κοστίζει. Αχ, τι ντροπή, τέτοια ντροπή. Μάνα μου και πως βγαίνει. Όσο κι αν τρέψει ο ποταμός, μάνα μου δεν την πλένει. Τι να μου κάνουν δάκρυα δυο και στεναγμή 42. Μανούλα μου, μανούλα μου, τι κι αν το δάκρυ μου θολώ, βουβώ το στόμα και πικρό. Μανούλα μου, μανούλα μου, αχ, την ντροπή, τέτοια ντροπή. Μάνα μου, και πως βγαίνει, όσο κι αν τρέξει ο ποταμός. Μάνα μου, δεν την πλένει, μανούλα μου. Δικαίως φωνάζουν οι κοπέλες εδώ, η κοπέλα αυτή που τραγούδησε από πέρυσι είναι, από την Καλαμπάκα δίπλα στους γονείς το Μπλακιά, τις δύο οικογένειες που χάσαν τα δίδυμα και την κόρη τους, την Αναστασία. Για όλες αυτές τις μανούλες και για όλα αυτά τα ανανορίσματα που ακούστηκαν πάνω από την Κούνια πριν 18, 20, 22, 24 χρόνια, αλλά δεν μπόρεσαν τελικά αυτά τα ανανορίσματα να προστατεύσουν τα παιδιά, γιατί ήρθε εκείνη η δολοφονική νύχτα. 28 Φεβρουαρίου σκότωσα το παιδί μου. 9 Μαρτίου κίδευσα ότι απέμεινε από εκείνη. Λίγα καμένα κόκαλα. Ήταν ούτε 20 ετών. Κανείς γονιός ποτέ, καμιά μάνα, να μην ζήσει αυτό το κακό, τον πόνο, τον άσβεστο. Της 3ης 28 Φεβρουαρίου ευχήθηκε καλό ταξίδι στο 22χρονο παλικάρι της όταν ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής με το μοιραίο τρένο. Είμαι η μάνα που του ζήτησε στις 11 το βράδυ να τη στείλει μήνυμα όταν φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Ο μπαμπάς της Φρανσέσκας, ο Δημήτρης ο Μπέζας, το κοριτσάκι μου, η φωνή της κόρης μου ήταν το «Δεν έχω οξυγόνο» στην απέλπιδα προσπάθειά της να επιβιώσει. Η κραυγή της έγινε σλόγγαν. Το κοριτσάκι μου δεν τα κατάφερε, όπως δεν τα καταφέρανε πολλοί άλλοι άνθρωποι που ήταν μαζί της. Εκτροχιάστηκε, μου είπε η κοπέλα του. Ο Γιώργος είχε πάει στο κηλικείο να πάρει ένα μπουκάλι νερό. Δεν τον βρίσκω πουθενά. Δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Μια τεράστια κραυγή βγήκε από μέσα μου και πάγωσα, γιατί το μητρικό μου ένστικτο κατάλαβε. Μου λείπουν όλα. Η φωνή της, οι αγκαλιές της, τα πειράγματά της, άλλαξε η ζωή μας, πάγωσε η ζωή μας. Κουβαλάμε ένα βουνό πόνο. Εμείς αποδεδειγμένα έχουμε στοιχεία ότι έχουν καεί τα παιδιά μας. Έχω ακούσει ηχητικό, το γιο μου είναι ζωντανός και του λέει μια κοπέλα από μέσα, Δημήτρη, κάνε κάτι. Επακολούθησε η έκρηξη, κάει και ζωντανός. Αγαπάμε, Νικήτα μου. Είμαι σίγουρη ότι είσαι δικαιωμένος και εσύ και όλοι οι συνταξιδιώτες σου εκεί ψηλά σε έναν όμορφο κόσμο, άγγελέ μου. Σ' αγαπάμε και μας λείπεις τόσο πολύ. Καλή αντάμωση, αγάπη μου. Να γίνει και η καρδούλα σου. Πειράζανε, μου λέγανε το εξής: μπαμπά, θα γίνουμε διάσημες. Γίναν διάσημες, αλλά γίναν διάσημες με λάθος τρόπο. Για να μην μπεις μες στη ζωή σου, δεν μας το φάγανε δυστυχώς και δεν ξέρουμε πού βρίσκεται και πού είναι και αν θα το βρούνε ποτέ. Εντελώς άλλο κλίμα. Θα πάμε στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, συνάδελφος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να μας πει τι γίνεται τώρα με το πεδίο μάχης. Έλα, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι. Έχουμε εκτεταμένα επεισόδια εδώ μπροστά από τη Μεγάλη Βρετάνια. Είμαι. Έχουμε και ένα συνάδελφο φωτογράφο, ο οποίος έχει τραυματιστεί. Καλά στην υγεία τώρα που παρέχονται οι πρώτες βοήθειες. Έχουμε εκτεταμένα επεισόδια και στην Καραγιώρη Σερβίας και μπροστά από την Βουλή και στη Βασιλή Σοφίας και στην Αμαλία και στην Πανεπιστημίου. Σε 4-5 μεριές. Τώρα βλέπω και από κάτω στην Φιλελλήνων έχει ανάψει μια. Μικρή φωτιά, έχουν αποσπαστεί από το μεγάλο πλήθος αυτό αρκετά άτομα σε διαφορετικές σε διαφορετικά σημεία. Ήταν συντονισμένο, φαίνεται ήταν συντονισμένο. Η αστυνομία όμως δεν εφηδιάστηκε επειδή είναι παντού και απάντησε κατευθείαν με τη ρήψη χημικών. Έχει αδειάσει ο δρόμος, εδώ έχει αδειάσει ο δρόμος, αλλά τα επεισόδια συνεχίζονται. Προφανώς από τις προσαγωγές και τις λήψεις, ακούτε τι γίνεται. Ναι. Κυνηγάει τους διαδηλωτές. Δεν σταματούν δηλαδή. Γιατί έχουν ρίξει πολλές βόμβες μολότοφ. Απορώ δηλαδή. Α, τώρα βλέπω μπροστά εδώ τα σκαλιά της Μεγάλης Βρετάνιας. Έχουν φαγωθεί κοντά-κοντά. Έχουν σπάσει τα μάρμαρα της Μεγάλης Βρετάνιας κοντά-κοντά. Ναι, έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Σπάσανε τα μάρμαρα. Έτσι ξεκίνησε. Ναι, το βλέπαμε ναι, από οθόνες. Έτσι πριν κανένα μισάωρο πότε έγινε αυτό. Έχει και, και ένα σύνθημα που λέγεται. Οργή εδώ μπροστά στην Μεγάλη Βρετάνια έχουν γράψει την είδηση του ξενοδοχείου. Ναι, ναι, έχουμε. Από πίσω τώρα βλέπω στην Αμαλία σχετική η αστυνομία τρέχει με τους διαδηλωτές. Ενώ έχουμε μεταφερθεί μικρή έκταση όμως, κατεβαίνω πιο εκεί, επεισόδια στην Ερμού. Ναι. Μεγαλύτερα είναι στην Καραγιώρη Σεβίας, που είναι και πιο κλειστός ο δρόμος και έχουν ρίξει και πολλά χημικά. Είναι πολύ αποκλειστική η ατμόσφαιρα. Όσοι θέλουν εδώ και μας ακούνε, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην πλησιάζουν τώρα στο κέντρο. Ούτως ή άλλως είναι αποκλειστικό. Επειδή βλέπω από οθόνες, Δημήτρη, επειδή έχω συνολική εικόνα, βλέπω τις οθόνες, έχουν μείνει μόνο οι μπάχαλοι και η αστυνομία στο σημείο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Στα στενά πίσω και προς τα κάτω μπορεί, αλλά στην πλατεία Συντάγματος. Εμείς είμαστε μπροστά και εσείς οι δημοσιογράφοι. Ναι, ναι, ναι. Εμείς που είμαστε εδώ και okay. Οι φωτογράφοι συνάδελφοι. Σε αποδεσμεύουμε να δεις τι άλλο γίνεται. Ακολουθεί και το μαγκαζίνο. Πάμε και στον συνάδελφο Γιάννη Πολίτη. Είναι από τη Βουλή, γιατί έγινε τόπος φιλοξενίας η Βουλή, Γιάννη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Η Βουλή, όπως είπατε και εσείς, έγινε τόπος φιλοξενίας για αρκετούς διαδηλωτές, οι οποίοι Αισθάνθηκαν κάποια μικροαδιαθεσία από τα χημικά και από τα δακρυγόνα που πέφτουν αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Είναι γύρω στα 20 με 25 άτομα. Η Βουλή τους έχει παράσχει ήδη κάποιες μάσκες προκειμένου να μην εισπνέουν άλλα τοξικά και δακρυγόνα γενικότερα. Αυτά προς τώρας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, οι συνάδελφοι είναι εκεί στο κέντρο και καταγράφουν όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος έχει φύγει. Ξαναλέμε, το συλλαλητήριο αυτό ήταν μεγαλειώδες και πρωτόγνωρο και ιστορικής διάστασης. Εμείς εδώ την εκπομπή, όπως είπαμε και πριν, την συνδιαμορφώνουμε. Δεν μου λες, ρε, την Παρασκευή θα δουλεύετε? Την Παρασκευή θα δουλεύουμε, ναι. Μπράβο. Σώμα, πριν πολύ καιρό, αφιέρωσε, σε παρακαλώ, αυτό με τα τέμπη, με τα ονόματα. Ωραίστε από τη Σπάρτη. Και αν μπορούν οι ακροατές, παιδιά, βάλτε το όσο πιο δυνατά γίνεται. Στο ίντερνετ, στο ραδιόφωνο, στα αυτοκίνητα, όσοι δεν είστε στην κέντρο. Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπωρου. Πίσω από τα πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Πάμε κι εμείς στα παιδιά που κοιμήθηκαν κάτω από τα ματωμένα νύχια του περιστεριού. Νικήτας Καραθεοδόρου, 23 χρονών. Το παιδί μας, το παλικάρι μας. Γυρνούσατε με το κορίτσι σου, την Κέλλη, από την Αθήνα, χαρούμενη μετά από ένα όμορφο τριήμερο. Γεμάτη κέφι και χαρά για τη ζωή. Γεμάτη όνειρα. Σας χάσαμε βίαια, άδικα, γιατί κάποιοι βάλαν τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές σας. Πάμε να δεις την αυλή που μεγάλωσα. Ήταν γελαστός, χαρούμενος, με χαιρέτησε, μπαμπά, λέει, φεύγω, μαγκάλια, σε φιληθήκαμε. Ήταν ευτυχισμένος, χαρούμενος και για πρώτη φορά στη ζωή του ερωτευμένος. Κάποια στιγμή μιλάω με τον Τένι, μου λέει, μπαμπά, μου λέει, ξέρεις κάτι, έχουμε κάποια καθυστέρηση εδώ, λέει, θα πάρω πάλι φάρσα, λέει. Θα αργήσουμε, λέει. Άρε, δεν του λέω. Καλή να έχει πάει το αεροπλάνο, ραγόρι μου, του λέω. Πού να το είσαι, ραγόρι. Καλά, λέω, πάρε με, λέω, όταν φτάσει. Εντάξει, μου λέει, θα σε πάρω, λέει, μόλις πριν φτάσει, λέει, θα σε πάρω να έρθει να πάρει. Αυτό το τηλεφώνημα δεν έγινε ποτέ. Παναγιώτης Βουρνάζης, 15 ετών. Αναστασία Παπαγγελή, 19 ετών. Μαρία Θωμαή Ψαροπούλου, 20 ετών. Χρυσή Πλακιά, 20 ετών. Θωμαή Πλακιά, 20 ετών. Αναστασία Μαρία Πλακιά, 20 ετών. Φραντσέσκα Μπέζα, 20 ετών. Κλαούδια Λάτα, 21 ετών. Ελένη Τσίντζα, 21 ετών. Αναστάσιος Κουτσόπουλος, 21 ετών. Ιορδάνης Αδαμάκης, 23 ετών. Κυπριανός Παπαϊωάννου, 23 ετών. Ιφηγένεια Μίτσκα, 23 ετών. Ντένις Ρούτζη, 23 ετών. Αγάπη Τσακλίδου, 23 ετών. Αφροδίτη Τσιωμά, 23 ετών. Γεώργιος Παπάζογλου, 23 ετών. Νικήτας Καραθεοδόρου, 24 ετών. Άγγελος Τυρκερίδης, 24 ετών. Καλλιόπη Πορφυρίδου, 24 ετών. Αναστασία Αδαμίδη, 25 ετών. Δήμητρα Ευαγγελία Καπετάνιου, 25 ετών. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, 27 ετών. Δημήτριος Ασλανίδης, 27 ετών. Ιωάννης Καρασάβας, 28 ετών. Σωτήριος Καραγεωργίου, 28 ετών. Ελπίδα Χούπα, 29 ετών. Δημήτριος Ίκου, 29 ετών. Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους, 29 ετών. Νικόλαος Ναλμπάντης, 29 ετών. Δημήτριος Μασαλής, 30 ετών. Σοφία Ειρήνη Ταχματζίδου, 32 ετών. Βάιος Βλάχος, 34 ετών. Μία Μοχάματ Έντρης, 34 ετών. Αθηνά Κατσάρα, 35 ετών. Ουλέα Λονέλ, 35 ετών. Έλενα Δρουμίκα, 35 ετών. Σπυρίδων Βούλγαρης, 35 ετών. Βάλια Μπλέκα, 43 ετών. Ανδρέας Παυλίδης, 49 ετών. Ιωάννης Μουτσινάς, 49 ετών. Μαρία Μουτζάκη, 52 ετών. Βασίλειος Κυριάκος Κώτας, 52 ετών. Ευάγγελος Μπουρνάζης, 54 ετών. Ιωάννης Τζοβάρας, 55 ετών. Χρυσή Κουκαριώτου, 56 ετών. Βασιλική Χλωρού, 56 ετών. Μαρία Εβούτ, 56 ετών. Μαρία Μιάρη, 56 ετών. Γεώργιος Φωτόπουλος, 57 ετών. Γεώργιος Τσουτσούμπας, 59 ετών. Μπόζο Παυλίνη, 62 ετών. Ευαγγελία Ντός Σάντος Σίλβα, 63 ετών. Ιωάννης Καριώτης, 63 ετών. Γεώργιος Κυριακίδης, 67 ετών. Ελληνοφρένεια, της 28ης Φεβρουαρίου του 2025 έχει τελειώσει η μεγάλη συγκέντρωση, η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ. Αυτή την ώρα το κέντρο της Αθήνας είναι πεδίο μάχης με ανεξέλεγκτες καταστάσεις από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε εμείς εδώ και από ό,τι μας λένε οι συνάδελφοι σε διάφορες γωνιές παντού πέφτουν δακρυγόνα και υπάρχουν μάχες. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Ελληνοφρένεια, εκπομπή δύο χρόνια μετά, 28 Φεβρουαρίου του 2025. Αυτό που υπάρχει ακόμα σε κάποια παιδιά που επέζησαν είναι οι τύψεις και οι ενοχές για όσα έζησαν, έκαναν ή δεν έκαναν εκείνο το βράδυ. Μετά τα κορίτσια μας ρώτησαν, η Φραντζέσκα και η Μάρθη, τι ώρα φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη, τους είπαμε ότι φτάνουμε στις 12 και 25. Εγώ τουλάχιστον για ένα μήνα μετά έβλεπα συνέχεια στον ύπνο μου τη Φραντζέσκα με τη Μάρθη, συνέχεια. Και έλεγα, μακάρι να μπορούσαμε εκείνη την ώρα να τους πούμε σηκωθείτε και φύγετε. Όταν μας ρώτησαν τι ώρα θα φτάσουμε, να τους πούμε φύγετε, μην κάθεστε εδώ. Αυτό επικρατεί κυρίως από τότε. Μια εικόνα που έρχεται τώρα από το κέντρο της Αθήνας, ακριβώς στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, μπροστά, έχουν γράψει εδώ και μέρες από την προηγούμενη συγκέντρωση, νομίζω, τα ονόματα των 57 νεκρών. Αφού έχει τελειώσει και είναι κρανίου τόπο στο γύρο, έχουν φύγει συγκεντρωμένοι, έχει πάει μια ομάδα ανθρώπων και έχει κάτσει γύρω από όλο αυτό το πίνακα με τα ονόματα, με μαντίλια στα μούτρα, γιατί είναι τα δακρυγόνα πολύ έντονα πρέπει να είναι εκεί στην περιοχή, πρέπει να έχουν πέσει πολλά κιλά, και με αυτόν τον τρόπο προστατεύουν οι ίδιοι τα ονόματα κάτω των παιδιών και των ανθρώπων που έφυγαν έτσι όπως έφυγαν σε αυτό το έγκλημα. Όπως είπαμε εδώ, την εκπομπή τη συνδιαμορφώνουμε. Λοιπόν, Παρασκευή, Τζένι Καρέζη, Νίκο Ξυλούρη, κάτι γίνεται, λαέμι σκύπη άλλο το κεφάλι κτλ. Βάλτε το αυτί στο χώμα και ακούστε! Η γη μας χτυπάει με 80 σφιγμούς, ωραίους σαν από παλιό τύμπανο! Κάτι γίνεται! Αυτό το έγκλημα φέρει τις υπογραφές όλων αυτών που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Μιλώ σε εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή. Εμείς εδώ ή από κάτω σας έχουμε ήδη καταδικάσει. Είστε ένοχοι. Κάτι γίνεται! Είστε ένοχοι για το θάνατο 57 συνανθρώπων μας. Κάτι γίνεται! Είστε ένοχοι γιατί έχετε ξεπουλήσει τις μεταφορές, έχετε ξεπουλήσει το νερό, το ρεύμα, την υγεία, έχετε ξεπουλήσει όλα τα κοινωνικά αγαθά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο μόνος τρόπος για να αναπνεύσουμε είναι να σας ανατρέψουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μας φοβάστε πιο πολύ από ποτέ. Την Ιφηγένεια, την Ελένη, την αγάπη, την ελπίδα για τους γονείς τους, τους αγαπημένους τους και για εμάς. Θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή. Γίναμε η φωνή. Εδώ είναι μέλλοντας χρόνος, γιατί αυτό το ηχητικό έρχεται δύο χρόνια πριν από τότε. Έχουμε γίνει η φωνή και σήμερα ειδικά ήταν μια τεράστια κραυγή, νομίζω του συνόλου πια του πληθυσμού, αν εξαιρέσουμε κάτι παρατρεχάμενους κυβερνητικούς, κάτι σκουπίδια γενικότερα του δημοσίου λόγου. Όλοι αυτοί που μας έχουν ταράξει τα νεύρα και έχουν συμβάλει πολύ στην επιτυχία των σημερινών συγκεντρώσεων, το τελευταίο κυρίως δίμηνο έχουν σκυλιάσει. Και αυτό και μόνο είναι πάρα πολύ καλό να το βλέπει κανείς. Δύο πατεράδες από τις σημερινές συγκεντρώσεις, ο Παύλος Ασλανίδης από το Σύνταγμα. Για όλα τα παιδιά λοιπόν που ήδη αναφέραμε, αλλά και για τις 22χρονες Αφροδίτη Ελένη, την 23χρονη Καλλιόπη, την 26χρονη Ελισάβετ, τον 28χρονο Σωτήρη, τους 29χρονους Νίκο, Δημήτρη, Παναγιώτη, αλλά και για όλα τα θύματα των Τεμπών, αυτή τη μέρα θα ουρλιάζει όλη η Ελλάδα, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα, σε όλες τις πόλεις, ακόμα και του εξωτερικού, για να τους ξεκουφάνουμε και να καταλάβουν μία και καλή πως αυτό το ιδεχθές έγκλημα, όσο και να προσπαθήσουν, δεν θα αφήσουμε να συγκαλυφθεί. Ποτέ. Αυτή τη μέρα η καρδιά μας θα χτυπήσει. Για τα παιδιά που χάθηκαν, για τις ζωές που δεν έζησαν, για τα χαμόγελα που έσβησαν, για τα όνειρα που διαλύθηκαν. Ο Παύλος Ασλανίδης ήταν, είναι από το Σύνταγμα και είναι ο Νίκος Πλακιάς από τα Τέμπη. Μετά από δύο χρόνια και βλέποντας όλους εσάς και όλους τους Έλληνες που αυτή τη στιγμή είναι στους δρόμους, στις πλατείες, από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα, θα πω μόνο ότι αυτό που αντικρίζω σήμερα είναι αυτό που λέμε από την αρχή. Το δεν ξεχνώ, το μέχρι τέλους είναι αυτό που γίνεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Δεν τελειώσαμε βεβαίως. Έχουμε και τις υπόλοιπες παραγγελιές αφιερώσεις σας. Έτσι είπαμε να το πάμε λίγο πιο συναισθηματικά. Τα έχουμε πει όλο τον προηγούμενο καιρό. Κάθε μέρα τα λέμε για τις κυβερνητικές ευθύνες, για τη συγκάλυψη. Δεν είναι απλά κυβερνητικές ευθύνες. Με όλο αυτό που ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια, πολλές λέξεις έχουν χάσει εντελώς το νόημά τους. Η φράση κυβερνητικές ευθύνες δεν αποδίδει ακριβώς αυτό που γίνεται. Κυβερνητικές ευθύνες, διαπλοκή, διαφθορά. Αδίστακτα κυβερνητικά μυαλά πριν, για να φτάσουμε στη σύγκρουση, και αμέσως μετά ξεδιπλώθηκε και ξεδιπλώνεται όλο αυτό το έργο που παρακολουθούμε με την προσπάθεια να πείσουν ένα λαό ότι, ότι είμαστε τρελοί όλοι, ότι δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, ότι δεν βλέπουμε τι γίνεται, ότι τα έχουν κάνει όλα πολύ καλά, ότι φταίει ένας εδώ, ένας εκεί, ένας παράγοντας, ένας σταθμάρχης, οτιδήποτε. Το χθεσινό πόρισμα με τα όσα κατάφερε, εν πάση περιπτώσει, να πει, δεν έφτασε σε βάθος, έδειξε πολλά, απέδειξε πολύ περισσότερα. Η δικαιοσύνη, έτσι όπως λειτουργεί και με τα στοιχεία που θα τις έχουν δώσει και τις έχουν δώσει, θα ρίξει λίγο περισσότερο φως. Με την ευχή και την ελπίδα, όχι τίποτα άλλο, επειδή το λένε και οι συγγενείς, να αποδοθεί πλήρως η δικαιοσύνη. Κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Για τα επόμενα 7-8 λεπτά είναι η παραγγελία σας, αμέσως μετά διαφημίσεις και το μαγκαζίνουμε όλα τα νεότερα και τα του πεδίου μάχης κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Μέσα στην πλατεία Συντάγματος έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Έχουν μείνει οι άνθρωποι που μαζεύονται και λίγοι περισσότεροι να περιφρουρήσουν τα ονόματα, αυτό το χαλί, το κόκκινο των ονομάτων πάνω στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Γεια σας. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Θα ήθελα μία παραγγελία για την Παρασκευή. Για πες. Επειδή λοιπόν με το λόγο έχουν αποτυπωθεί όλα όσα νιώθουμε, η θλίψη, ο θυμός, θα ήθελα να ακουστεί το παιδικό τραγούδι Ο Παλιάτσος. Έγινε. Ραντεβού στο δρόμο για όσο χρειαστεί. Καλή συνέχεια να έχουμε όλοι μας. Ένας παλιάτσος είμαι εγώ. Καλή σας μέρα. Ξέρω να κλαίω, να γελάω, να πονώ. Παιδιά πληρώσανε 50 εισιτήρια θανάτου. Νέα παιδιά, ο αδερφός μου ήταν 15 χρονών. Το καταλαβαίνετε αυτό, είχε τη ζωή μπροστά του. Και κανείς δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Τίποτα. Γεια σας, Αποστολή, καλησπέρα. Γεια χαρά. Να κάνω μια παραγγελία, πάνε καλό. Ναι, ναι. Το τραγούδι του Θάνου του Μικρούτσκου, η μπαλάντα του Ασφαλίτη, την είχαμε κάνει παλιά μόνο με Ασφαλίτη, με αστυνομία και τέτοια. Αν μπορείς να την κάνεις με την μπαλάντα της Hellenic Train, να έχει μόνο Άδωνη, Αγοραστό, τον άλλον που τα πήγε παραπέρα τα κόκαλα, πυροσβεστική αστυνομία και πολύ Άδωνη, έτσι. Έχει δώσει ψωμάκι ο άνθρωπος. Και μην ξεχάσεις στο τέλος, ας πούμε, που λέει ο Θάνος Μικρούτσκος, συνεργά, συνεργά. Να βάλεις τη φωνή του Άδωνη, την περίφημη, την κραυγή εκείνη την ωραία. Εσείς ξέρετε πως η σκέψη μου είναι διαρκώς τρυφερή και παθιασμένη. Έχουν πέσει τα βαγόνια έξω. Βλέπετε, ακούγονται οι μογιές από κάτω, τα κλάματα και τα πτώματα. Και πρέπει να πάνε γερανοί βάρους 20 τόνων να σηκώσουν τα βαγόνια που είναι πολύ πολλούς τόνους το κάθε βαγόνι. Στον αγώνα αφιερωμένοι. Λόγια που αλλιώς θα είχαν χαθεί. Κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάθηκαν από εκεί, ναι, δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα. Και για ύπνο όταν πάτε, τα τραγούδια μου ξέρω τραγουδάτε. Ευχαριστώ γι' αυτό πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας δηλώνω ότι ασκώ κατάρθρον 104 του κώδικα ποινικής δικονομίας, το δικαίωμα σιωπής. Εγώ είμαι ο ενορχιστρωτής μιας συγκάλυψης. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Επειδή πλησιάζει η απευγαία της Παρασκευής, μπορείς να μου βάλεις παρακαλώ από τον Νικόλα Άσημο το «Δεν πάει να μας χτυπάν». Δεν πάει να μας χτυπάν με όλμους και κανόνια. Δεν πάει να μας χαλά τα πιο μορφά μας χρόνια. Έναν αγώνα τρομερό των γονιών για οτιδήποτε στοιχείο και από την πολιτεία το απόλυτο τίποτα. Ίσα ίσα εμπόδια, εσχρότητα, χυδαιότητα. Κι αυτοί που μας μιλούν πως θέλουν το καλό μας, ποτέ τους δεν ακούν το δίκιο. πιο το δικό μας. Είμαστε για τα μπάζα, όπως μας είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ουσιαστικά εμάς εννοούσε, γιατί εμείς ασχολούμαστε με τον μπάζωμα. Και μια αφιέρωση, άμα είναι δυνατό, το τρένο από Τρύπες. Έγινε, νόμιζα θα πεις από Βύση, πάλι καλά. Όταν θα πεις να με ξεθάψεις από τις τάχτες και διώξεις από πάνω μου όλη τη σκουριά και ξαναβάλεις τις ρόδες μου σε ράγες. Να κυλάω ξανά. Μιλάμε για δύο τρένα το 2023, 12 λεπτά πήγαινε το ένα πάνω στο άλλο. Αν σκεφτείτε 12 λεπτά χρόνος δηλαδή, αυτό τα λέει όλα. Ότι δεν υπήρχαν συστήματα, δεν υπήρχε τίποτα. Ότι τα τρένα ήταν θέμα χρόνο να γίνει αυτό. Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε. Τα άλλα τρένα να περνούν. Ελληνοφρενιά. Ναι. Μπορείτε να βάλετε την Παρασκευή το θα αργήσω απόψε και λυθμητή. Έγινε. Πες στους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε. Ένα θα γίνω με τις δραχές και τους καπνούς. Το τελευταίο εισιτήριο κόψε. Γι' αυτό το τρένο που θα κήξει τους ουρανούς. Η αδερφή μου ήταν τυχερή. Σκοτώθηκε ακαριέα. Άλλοι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την τύχη. Βίωναν το θάνατο για παραπάνω από 2,5 λεπτά. Κάηκαν ζωντανοί. Δεν δολοφόνησαν μόνο τα κορμιά τους. Δολοφόνησαν την ελπίδα τους. Δολοφόνησαν την ψυχή τους. Μας δολοφόνησαν όλους. Τι κάνω φίλε μου σαν πάρω απόψε. Σε δρομολόγια δίχως επιστροφή. Το σεβασμό σου στη μνήμη μας δώσε. Το έγκλημα τους μην αφήσεις να ξεχαστεί. Έλα, πώς το λέει, και έχω δουλειά. Μια παραγγελιά θέλω. Έχει το νου σου στο παιδί από το Παύλο Σιδηρόπουλο και βάλε και την αγωνία των γονέων που τους κράζουν. Όλοι κάτω στον αγώνα, αδερφέ, τίποτα άλλο. Έχω δουλειά, θα αφήνω. Γεια, δανοκουνού μάλλον. Δεν ξέρω αν ποτέ θα μου φύγει σίγουρα η οργή για τον τρόπο που χαθήκαν τα παιδιά. Αυτό το γιατί. Αυτό το αδιανόητο. Αυτός ο τρόπος. Γιατί. Πώς. Γιατί. Κάναμε κάτι λάθος. Κάναμε κάτι το οποίο δεν έπρεπε. 100 φορές να γύριζα πίσω εκείνη το βράδυ θα έκανα ακριβώς τα ίδια. Δεν υπάρχει βράδυ που θα πάω στο σπίτι, θα κλείσω τα μάτια και να μην πω γιατί. Και όταν θα που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί. Υπάρχει ελπίδα.